ते भी हम सब एक हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो ये सब एक है। केवल शरीर मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने 14 लाख जीव से शरीर जितने के, उन शरीरों की दृष्टि से हम सब एक है। संसार में स्थावर जंगम जल चेतन जितना है, शरीर की दृष्टि से हम सब एक है। और आत्मा की दृष्टि से एक है, सब में ही भगवान है। सर्वशिचामृति सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञान ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, उस दृष्टि से भी सब एक है। और प्रकृति की दृष्टि से भी, प्रकृति जन्य सब पदार्थ है तो उसे भी एक है। और प्रकृति के मालिक जो ईश्वर परमात्मा है, उसकी दृष्टि से भी हम सब एक है। परमात्मा एक है, तो सब हम एक हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान। आज जो इनको एकता करते हैं वो अनर्थ करते हैं, वो गलती करते हैं। शरीर में एक अंगुलियां है, इनमें भी 5 अंगुलियां, ये भी अलग अलग है, एक नहीं है। अलग कार्य इनका अलग अलग होगा। रास्ता बता दे, यूं बताएंगे, यूं नहीं बताएंगे, यूं रास्ता पूछे तो बता दो, लड़ाई हो जाएगी। तो व्यवहार में सब सब अलग होगा। ये व्यवहार में एक होगा प्रलय के समय, प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है और परमात्मा की साम्यावस्था में मुक्ति होती है। इस वास्ते ज्ञान में सब तत्व एक है। इस वास्ते राग द्वेष ये नहीं करना, सबकी सेवा करना, पक्षपात नहीं करना। ये हमारे दूसरे हिंदू है, ये मुसलमान है, ईश्वर है, ये पक्षपात नहीं करना। सेवा सबकी समान। गीता ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना। शरीर की उपमा दे करके सब जगह सम देखता है। क्या सुखों वा यदि वा दुखम, सुख को भी एक समान देखता है, दुख को भी समान। मान दुख किसी को नहीं हो और सुख सबको हो। जैसे शरीर में अलग अलग अवयव होने पर भी एकता है, घनिष्ठता है, तो सब शरीर में सुख आराम रहे, किसी अंग को भी कष्ट न हो। और इतनी एकता है कि चलते चलते पग में कांटा गिर जाए जोर से तो आंख में आंसू आ जाएंगे, और आंख में पीड़ा हो जाए तो पग भी लटकाने लगेंगे। मानो सुख दुख में सब एक। आंख में पीड़ा हुई तो पग में क्या बात है, ठीक चल भी नहीं सकते। इस वास्ते प्रेम में सुख दुख में एक। किसी का दुख अपना दुख है, किसी का सुख अपना सुख है, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर सब में करना। भेद केवल व्यवहार में, उचित है वो भेद है और वो बहुत आवश्यक है। और ज्ञान अभेद का आवश्यक है। खान पान सब एक कर देना, अथवा हिंदू है तो मुसलमान हो तुम, वो मर जाए कोई बात नहीं, अपने नहीं, ऐसा नहीं। सब नहीं, सबका सुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबे सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी के भी किंचित मात्र भी कभी कष्ट न हो। ये भाव निरंतर रहे सब। ये भी हमारे देश का है, ये विदेश का है, ये अंग्रेज है, ये चीन है, जापान है, ये जर्मन है, ऐसा नहीं। सब इसमें नहीं, पशु पक्षियों में भी सांप है, बिच्छू है, सबका हित हो, सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे। पशु पक्षी किंचित मात्र किसी को कष्ट न हो, जैसे शरीर में कष्ट न हो, इस तरह से किसी को मारना, किसी को नष्ट करना, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। आज मनुष्य की हत्या, ब्रह्म गर्भ की हत्या को पाप नहीं मानते, जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़ करके मानो पाप बता, ब्राह्मण को मार देना जिसके द्वारा दुनिया का हित होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देना पाप है, गाय को मार देना पाप है, उससे दुगुना यत पाप ब्रह्म हत्या दुगुना गर्भ पात है। ऐसे पाप करते ही भेजकते नहीं, राजी होते हैं, राजी रुपया देते हैं, मुसाफरी करते हैं, कष्ट उठाते हैं। कई माइया मर गई, मर बेस जाए, रोगी तो प्राय सब हो गई एक कारण से, पर रोगी हो जाए, मर जाए, कुछ पाप करना, ये इस जमाने इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि हम सब एक है, सुख में दुख हो, आत्मोपमेय सर्वत्र समं पश्यति योगिनः, सुखं वा इति वा दुःखं, स्वयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया है। मनो सुख हो, सबको सुख पहुंचे, किंचित मात्र भी किसी को कष्ट न हो, विभाग इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। और भगवान है इसे अपने सबके, भगवान में रहे, भगवत दृष्टि से हम एक, संसार दृष्टि से भी एक, सब भगवान के, भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को सबके सब प्रिय है, कोई भी अप्रिय नहीं किंचित मात्र भी। सबका हित, सबका कल्याण, सबके आनंद हो, सबके मंगल हो, सदा हरदम। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, भगवान के तुम्हें मेरे को प्राप्त हो जाए, तो ये खास बात है। और भगवान को याद करें, और शरीर वस्तु इनके द्वारा सेवा करें, विश्व की संसार, क्योंकि संसार शरीर एक है, तो भूल क्या होती है, संसार से अपना सुख लेते जाते हैं, ये गलती बड़ी भारी गलती होती है। अपने द्वारा यथासाध्य सेवा करना, छोटी वस्तु बड़ी के लिए होती है और बड़े छोटे के प्यार के लिए, सदुपयोग के लिए होते हैं, छोटे को दुख देने के लिए नहीं, बड़े अभिमान के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए। सामर्थ्य विशेष है, उस सामर्थ्य के द्वारा सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसमें रस कस जाए एकदम। सर्वभूति रता ते प्राप्त मामे, भगवान सगुण कहते मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीर कर्मशा छिन्न देता यथात्मान सर्वभूति रता, प्राणी मात्र में हित में रत रहते हैं, वे भी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो निर्गुण की प्राप्ति का भी ये मार्ग है, सगुण की प्राप्ति का भी ये मार्ग है, दोनों के लिए, सब के लिए, और सब संसार के हित के लिए भी ये मार्ग है। प्राणी मात्र का हित अपनी दृष्टि से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो कुछ हो सबका सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, और सब में प्रेम, एकदम प्रेम हो, स्नेह की एकता हो, प्रेम की भिन्नता न हो, राग द्वेष न हो, हर्षोभ न हो, पक्षपात न हो, विषमता न हो, समान रूप से सबकी सेवा हो, ये साधक का व्रत होता है। सबका कल्याण हो, सदा हित हो, सब जीवों दो, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वास्तव में ही परमात्मा की सिवाय कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये सिद्धांत बढ़िया है, वासुदेव सर्वम, इसमें कोई भेद नहीं रहेगा। सिद्धांत में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत कोई भेद नहीं है। वासुदेव सर्वम ये गीता का महान व्यापक ज्ञान है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव इदम अहंच सर्वम वासुदेव, सबकी सेवा, सबको सुपोषण, सबको आराम हो जाए। शरीर सामग्री इससे तो सेवा करना, और भाव से सबका हित चाहना, और भीतर से आत्मा परमात्मा को एक मानना, इस बार दृढ़ रहना, समय सबका सब भगवत चिंतन में, भगवत सेवा में, संसार सेवा में, विश्व सेवा में लगाए, जीवन साधन युक्त हो और जीवन सफल हो, मन शरीर से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर देना, ये मन शरीर की सफलता है। मनुष्य प्राप्त करके भी 84 लाख धोनी में जाना, नरकों में जाना, स्वर्ग में जाना आदि, ये सदुपयोग नहीं है, बढ़िया सदुपयोग, फिर दूसरा शरीर धारण न करना पड़े। दूसरे शरीर क्यों धारण पड़ता है कि कारण गुण संगो से सद असद योनि, गुण जो सत्व रजतम है, इन गुणों के साथ संबंध है, ये ही ऊंच नीच मध्य योनि में जन्म होने का कारण है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इन गुणों का संग न करे, इन गुणों का संग ही ऊंच नीच बोलियों में ले जाने वाला है, क्योंकि इसका स्वरूप निर्गुण बताया है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, ये जो शरीर स्थोप कानते हैं, न करोते न लिप्यते, कितना मार्मिक श्लोक है, 31वां श्लोक है 13वां अध्याय का। अनादित्वात और निर्गुणत्वात परमात्मा आयम अव्यय, शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्यते, और यस्य न अहंकृतो भाव बुद्ध यस्य न लिप्यते, अत्वाप से मान लो का न अंत न लिप्यते, न अंत न लिप्यते, न मारता है, न पाप लगता है, न मान उसके अंदर अनिष्ट कभी होता ही नहीं किसी का, सभी को सुख होता है, सभी को आराम मिलता है, सबको आनंद मिलता है, मात्र प्राणियों को आनंद मिलता है, जैसे भगवान कृष्ण भगवान के द्वारे के वृक्ष लता धूप घास मृग पशु पक्षी गाय आदि सब प्रसन्न होते थे, सब प्रसन्न होते, सबका आकर्षण होता था, सबको प्रिय, इस वजह से कृष्ण है, कृष्ण भूवाचक न संवृत्ति वाचिका, एकदम आकर्षण भगवान के, उसका स्वरूप सब है, संसार सब जुग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ईश्वरी भला बुरा दोनों में द्वेत नहीं है, भला बुरा बना दोपड़ा नहीं है। अब जैसी जैसी जिसकी भावना तैसी फल हो, वो जैसी भावना रखे उसी फल हो, वास्तव में सब ईश्वर रूप है, परमात्मा का रूप है, सब जड़ चेतन स्थावर जंगम सब परमात्मा का स्वरूप, वो एक तत्व है, परिपूर्ण सम शांत सद्भन चाहन आनंद घन, उसमें हरदम रहना है, उसमें स्थिति सबकी है, केवल दृष्टि नहीं होता, दृष्टि सबकी संसार की तरफ, भोगों की तरफ, तो संसार सब परमात्मा का स्वरूप है। कब के जब सेवा करो तब, और ये पुनर्जन्म क्या है, दुखालय में शाश्वतम, ये जन्म पुनर्जन्म दुखालय है, अशाश्वत है, संसार दुखों का घर है, संसार से जो सुख चाहता है उसको दुख ही दुख मिलेगा, दुख का कभी अंत होता ही होगा ही नहीं जो संसार से सुख चाहता है, और संसार की सेवा करना चाहता है, उसके साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा है संसार, चिन्मय उस दृष्टि में जड़ता है ही नहीं, केवल चेतनता, जड़ता है ही नहीं, और भोगी की दृष्टि में जड़ता ही है, चेतन में तो है ही नहीं, चेतन है ही नहीं। योगी की दृष्टि में चेतन में ही है, जड़ता है ही नहीं। भोगी की दृष्टि में जड़ता ही है, चेतन है ही। वास्तव में परमात्मा है, भोगी है ना, भोगी कभी सुखी नहीं होगा। विषयों का भोगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय, मान आदर सत्कार महिमा आदर कीर्ति यश नाम चाहने वाले कभी सुखी नहीं होंगे, सुखी हो ही नहीं सकते। चाहना भीतर है तो सुख कैसे होंगे। सुख शाखा शुद्ध वित्त को तरसे तो परम तत्व को कैसे परसे, स्पर्श ही नहीं होगा, परम तत्व से स्पर्श ही नहीं होगा उनके साथ में। और ये चाहना सर्वदा छोड़ दे तो चार गई चिंता मिटी, मन वी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शान प्रतिष्ठा। बादशाहों का बादशाह, महात्माओं का महात्मा, ईश्वरों का ईश्वर, कुछ भी चाहना नहीं, किंचित मात्री कभी, किंचित मात्री किसी अवस्था में भी। जा ही न चाहिए कब वो कछु, किसी अवस्था में बीमार दुखी अवस्था में भी कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाहिए कब वो कछु, तुम सन सहज सने भगवान में सहज प्रेम हो और चाहना कुछ नहीं। बसो निरंतर तासुर सो राउर मिज गे, वाल्मीकि जी ने कहा महाराज वो आपका घर है खास, आप उसमें रहो। बसो निरंतर तासुर सो राउर मिज गे, हो खास आपका घर है, क्योंकि चाहिए न चाहिए कसो कब और कुछ, कभी किसी अवस्था में कोई चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, किंचित मात्र है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह वाला गुदाम हो ही जाएगा, दास हो ही जाएगा, वो कभी ऊंचा चढ़ सकता ही नहीं। मंगता बन गया ना पहले से ही, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो परवश होता ही नहीं, सदा स्वतंत्र सदा स्वाधीन सदा मौज में आनंद रहेगा। कभी किसी का किंचित मात्र भी अहित उसके द्वारा स्वप्न में भी नहीं होगा, सबका हित हो स्वभाव उनकी हवा से हित होगा, नाम से हित होगा, चंद्र से हित होगा, वाणी से हित होगा, मन से हित होगा, वस्तु से हित होगा, शरीर से हित होगा, हित होगा उसका सर्वथा। ये अवस्था मनुष्य मात्र की हो सकती है, सब भाई की, सब बहनों की, सब भाई बहनों को अवस्था हो सकती है, सबको, सब स्वतंत्र है। इसमें धन संपत्ति प्राप्त करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और परमानंद की प्राप्ति में कोई पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है, सब स्वतंत्र है। केवल चाहना मात्र से, संसार की वस्तु चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी हो और उद्योग भी करे और प्राप्ति हो, तीनों मिले तब संसार की वस्तु मिलती है। चाहना भी हो, परिश्रम भी करे और भाग्य साथ दे तो, नहीं तो देने के लेने जाने पड़ते हो जाते हैं, दिवाली हो जाता है। और इस रास्ते में चलो सदा हित ही हित है, धावन नहीं ले आने इतने नस्कले न पति दी हो, कहते इस रास्ते में आंख मीच के दौड़ो, न आखड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है ये मार्ग निष्कंटक है, कोई भग नहीं, मौज है, अपने सब के संसार मात्र के लिए आनंद ही आनंद है, और संसार की भोग चाहने वाले के लिए दुख ही दुख है। जहाँ कहीं जाओ ब्रह्मा जी का राज्य मिल जाए तो शांति नहीं मिलेगी, धन मिल जाए और शांति कभी नहीं मिलेगी, और इसमें कुछ भी नहीं है बोले वो शांति सदा पीछे दौड़ेगी, शांति की गर्ज नहीं करेगा वो, शांति की चाहना नहीं, जबरदस्ती शांति आओगी। रामायण में तो आया है भक्ति सुख है ना, भक्ति में मुक्ति अनिच्छित आवे भरी आई, बिना इच्छा जबरदस्ती आती है मुक्ति, और सुख क्या है, और सुख कर रही क्या, मुक्ति भी अनिच्छित बिना इच्छित जबरदस्ती आती है। वे मुक्ति निरादर भक्ति लोग आने भक्ति का निरादर क्योंकि भक्ति में प्रेम रहते हैं, प्रेम में प्रेम नहीं रहता है, स्वरूप प्रेम तत्व है उसमें सदा रहते हैं। कोई किंचित मात्र कभी कोई किस तरह की अभाव की बात ही नहीं होती, कोई कमी किंचित मात्र कभी नहीं होती, सदैव आनंद आनंद शांति शांति सुख सुख पर मौज मौज है और सबके लिए। गीता में यहाँ कहे पापी से पापी के लिए भी, मूर्ख से मूर्ख के लिए भी, थोड़े से थोड़े समय में भी सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, सबसे उत्तम हो सकता है। इतना अधिकार मनुष्य मात्र को है, दूसरे जीव है उनको इतना अधिकार सतह नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, मन ही नहीं है उसके लिए भी। अधम शरीर जन्माधम शरीर से भी परमात्मा को प्राप्त किया है तो अधम शरीर से प्राप्त हो जा, पशु पक्षी आदि को भी वृक्षों को भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। मना नहीं है पर वहां अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, बुद्धि नहीं है, साधन सामग्री नहीं है, परमात्मा का भाव नहीं, सबके लिए खुला है। और मनुष्य मात्र के लिए साधन सामग्री है, योग्यता है और विवेक है, सबसे बढ़िया विवेक है, क्योंकि उस विवेक से सब अपना कल्याण कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। सबके पास में कोई ऐसा है नहीं जिसे विवेक न हो, ऐसा है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, कोई विवेक रहित कौन है, विवेक रहित पशु पक्षी भी नहीं है, पर विवेक उतना ही है खाने पीना ही तो है, कल्याण का विवेक नहीं है, इसको उद्धार कर ले, ये विवेक मनुष्य में है, ये मुख्य विवेक है। पूर्ण सामग्री दी हुई है कल्याण की, मन दुख से शरीर दिया कल्याण के लिए तो सामग्री कमी नहीं रखी है, सो कल्याण की सामग्री भगवान ने पूरी दी है, कमी नहीं दी है। साधन करेगा तो सहायता भी बहुत मिलेगी, लाद दे लदवाए दे वो लादन वाला साध दे, सब देने को भगवान से खुला दरबार है, खुला एकदम आनंद आनंद मौज ही मौज है, बड़ा सुंदर अवसर है भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण सब एक है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सभी सुख पहुंचाओ, सभी सभी सुख हो जाए, आनंदित हो जाए। नारायण नारायण नारायण। तदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 4 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम